idzie na wojnę. Jamajscy więźniowie śpiewają pieśni odkupienia. Niemen śni sen o Warszawie. Najlepsze filmy dokumentalne, animowane i krótkometrażowe. 54. Krakowski Festiwal Filmowy. Zaprasza od 25 maja do 1 czerwca. Szczegóły www.krakowfilmfestival.pl. Patronem festiwalu jest Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Goplana prezentuje. Najnowsze doniesienia z konferencji obywatelskiej są nie do pokruszenia. Na grześki urlop można wyfrunąć aż w 40 stron świata. W kuluarach mówi się, że każda z nich jest grześka, więc każdy obywatel znajdzie coś dla siebie. Szczegóły na grześki.pl, ale radzę sprawdzić. Najlepiej teraz. Kup dwa grześki i chrup swoje i codziennie wygrywaj bilety lotnicze lotów w 40 stron świata. Codziennie, gdzie indziej. A ciebie dokąd dziś grześkość poniesie? Szczegóły na grześki.pl. Enter Music Festival. Dwa wieczory muzycznego spotkania w towarzystwie dobranym przez Leszka Możdżera. Wystąpią Shai Maestro Trio, Mariusz Neset, Trondheim Jazz Orchestra, Free Coens Sextet, Jacek Kochan, Dominik Wania i Bartosz Dworak Quartet oraz Leszek Możdżer w utworze Piano Face. 17-18 czerwca w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Poleca Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszam, Leszek Możdżer. Żegnamy reklamy. Jest 21, tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 21 maja. Czas na serwis Trójki, Radosław Mróz, zapraszam. Po Warszawie, na fale na Wiśle czeka północ Mazowsza. Przez cały czas monitorujemy sytuację, sprawdzamy newralgiczne miejsca. Zapewnia minister administracji i cyfryzacji. Problem na Ukrainie przed wyborami prezydenckimi. Separatyści blokują komisje wyborcze. Hiszpanie przecierają oczy ze zdumienia. Śniegu w maju się nie spodziewali. Teraz czeka Płock. Warszawa odetchnęła z ulgą. Fala na Wiśle opuściła stolicę i tu sytuacja jest już opanowana, zapewnia prezydent miasta Hanna Gronkiewicz-Walc. 2 centymetry, już zaczyna na godzinę spadać woda. Tym słowem wszystko jest w porządku, no i w przypadku Warszawy już zagrożenie mija. W związku z przyborem Wisły w Płocku ogłoszono alarm powodziowy. Poziom rzeki, podobnie jak w Wyszogrodzie i Kępie Polskiej, systematycznie wzrasta. Fala wezbraniowa jest tam spodziewana jutro. Cały czas monitorujemy sytuację, dopóki fala idzie przez Polskę, będzie utrzymywany stan wyższej gotowości. Tak zapewnia minister administracji i cyfryzacji Rafał Trzaskowski. Nawet przyglądamy się żuławom, tam są takie specjalne kierownice, które będą odprowadzały te fale w morze, także przez cały czas monitorujemy sytuację, sprawdzamy newralgiczne miejsca, ale także monitorujemy całość wałów razem ze służbami. Pracuje ponad 2000 strażaków, policja. Tymczasem na południu Polski trwa wstępne szacowanie strat. Na Podkarpaciu wypłacone zostały już pierwsze zasiłki dla rodzin poszkodowanych przez wielką wodę. Prorosyjscy separatyści blokują komisje wyborcze w obwodach donieckim i ługańskim. Przed niedzielnymi wyborami na prezydenta Ukrainy sparaliżowano zostały prace 13 z 36 komisji. O szczegółach nasz ukraiński korespondent Piotr Pogorzelski. Najczęściej uzbrojeni separatyści zajmują pomieszczenia. Często wynoszą też sprzęt. Centralna Komisja Wyborcza zwróciła się do milicji i służby bezpieczeństwa o pomoc w czasie przygotowań i samego głosowania. Ługańscy separatyści chcą jednak własnych wyborów do swojego samozwańczego parlamentu. Prowizoryczny jest już utworzony i ma on powołać rząd z tych polityków i działaczy społecznych, którzy popierają działania prorosyjskich bojówek. Z kolei lider separatystów w Słowiańsku, samozwańczy mer Wiaczesław Ponomariow, skrytykował swoich kolegów z Doniecka i zapowiedział, że przyjedzie i zrobi tam porządek. Pseudorząd Republiki Donieckiej bowiem się rozpada. Dochodzi do wewnętrznych tarć. Zrezygnowała już 1/3 osób, które nazywają się ministrami. Nie chcą one zadzierać z oligarchą Rinatem Achmetowem. Biznesmen wydał dziś kolejne oświadczenie, w którym powiedział, że przedstawiciele samozwańczej Republiki Donieckiej terroryzują Zagłębie. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Bojowy test w powietrzu na Hawajach. Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy sprawdzały pocisk SM-3-1B. Jest on elementem drugiego etapu budowy amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Europie. Polska jest przewidziana w etapie trzecim. Elementy tarczy mają się u nas pojawić za 4 lata. SM-3 Blok 1B to lądowa wersja rakiet SM-3 Blok 1A rozmieszczonych na amerykańskich okrętach wojennych w ramach systemu Aegis. Przeprowadzona na hawajskiej wyspie Kauai próba miała na celu przetestowanie wyrzutni tych rakiet, które mają zostać rozmieszczone w przyszłym roku na terytorium Rumunii. Jesteśmy o krok bliżej do osiągnięcia operacyjnej sprawności lądowej wersji Aegis, oświadczył Brendan Scanlon z firmy Lockheed Martin, która jest producentem tego systemu. Rozlokowanie na amerykańskich okrętach wojennych systemu Aegis oraz udane testy jego lądowej wersji oznaczają, że amerykańska tarcza antyrakietowa w Europie staje staje się rzeczywistością. W Polsce baza tarczy ma powstać w roku 2018. Jej podstawą będzie także system Aegis. W naszym kraju przewidziano jednak bardziej zaawansowaną wersję rakiet SM-3 Block 2A, które na razie są w fazie koncepcyjnej. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pogoda płata figla w Hiszpanii. Spadł tam śnieg. Największa 5-centymetrowa warstwa pokryła okolice pasma górskiego Gredos w Kasteli oraz Galicję. O śniegu w maju Ewa Wysocka. Najpierw gradobicie, a potem opady śniegu zaskoczyły w drugiej połowie maja mieszkańców 100-tysięcznego Ourense w Galicji na zachodzie Hiszpanii. Niemniej zdziwieni byli turyści spacerujący po Sierra de Caurel, górskim paśmie również położonym w Galicji. Niewielka warstwa białego puchu pokryła Sierra de Gredos, łańcuch górski i park narodowy w Kastylii. Biało zrobiło się nawet w okolicach Madrytu. Synoptycy zapowiadają, że na słońce trzeba będzie poczekać w Hiszpanii do przyszłego tygodnia. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Jeszcze u nas interesująca historia z Australii. Tamtejsze służby graniczne zatrzymały mężczyznę, który chciał przemycić ptasie jaja ukryte w spodniach. 39-letni Czech miał je zaszyte w ubraniu w okolicach pachwiny. Nie jest jasne, jaja jakiego gatunku chciał przemycić, ale najprawdopodobniej były to papugi faliste. To był serwis Trójki. Sport. Adam Malecki. Zaczynamy od piłki nożnej i od pierwszej ligi. Dziś na zapleczu Ekstraklasy drużyny grały w 31. kolejce. Jest zmiana na pozycji lidera. Został nim Górnik Łęczna, który pokonał 2-0 Chojniczankę Chojnice. Na drugie miejsce spadł PGE GKS Bełchatów, który przegrał 1-2 z Dolkanem Ząbki. Flota Świnoujście wygrała 2-0 z Wisłą Płock, Miedź Legnica 1-0 z Olimpią Grudziądz, a Stomil Olsztyn 1-0 na wyjeździe z Kampak Okocimskim Brzeskiem. Klaudia Jans-Ignacik w parze z Olgą Goworcową awansowały do półfinału gry podwójnej w turnieju w Strasburgu. Polka z Białorusinką wygrały z Francuzkami Amedine Esse i Krystyną Mladenowicz 6-2, 7-5. W półfinale zmierzą się z Argentynką Tatianą Buą i reprezentantką Chile Danielą Seguel. Oczy całego tenisowego świata od niedzieli będą zwrócone na korty Rolanda Garrosa w Paryżu. Już teraz trwają kwalifikacje do turnieju głównego. W dzisiejszym meczu pierwszej rundy Paula Kania pokonała Amerykankę Madison Brengle 6-3, 1-6 i 8-6. Rywalką Kani w meczu o awans do trzeciej decydującej rundy będzie Brytyjka Johanna Konta. Odpadła za to Magda Linet, która przegrała z Rosjanką Ksenią Perwak 3-6, 7-6 i 3-6. W turnieju głównym singla kobiet w Paryżu na pewno zagrają trzy Polki: Agnieszka Radwańska i młodsza siostra Urszula oraz Katarzyna Peter. Michael Rogers wygrał 11. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Australijczyk wyprzedził o 10 sekund Niemca Simona Geszkę i Włocha Enrico Battalina. Najlepszy z Polaków Rafał Majka zajął 21. miejsce i utrzymał trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Rogers jest drugim Australijczykiem wygrywającym w tegorocznym wyścigu. Przed nim był już Michael Matthews, który po trzech zwycięstwach etapowych wycofał się właśnie dziś, a nieco wcześniej oddał różową koszulkę lidera swemu rodakowi Evansowi, który jednak do tej pory nie był ani razu pierwszy na mecie. Można i tak. Świadczy o tym i nasz Rafał Majka. Nie wygrał on żadnego etapu, ale stale jest w czołówce. Dziś był na mecie 21 ze stratą zaledwie 10 sekund do zwycięzcy i utrzymał się na trzeciej pozycji. Zajął ją po 8 etapie i do tej pory nie opuścił. Dwaj pozostali Polacy utrzymują się od dłuższego czasu w okolicach 40 pozycji. Paweł Poliański jest w tej chwili 36, a Przemysław Niemiec 46. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Jutro kolarzy w Giro d'Italia czeka jazda indywidualna na czas na dystansie 42 km. Noc pogodna z temperaturą minimalną od 12 do 16 stopni, a jutro znów bardzo gorąco, od 25 do 29 stopni. Chłodniej będzie w Kotlinach Karpackich i nad morzem, tam od 21 do 23 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania. Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy Fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W najnowszej polityce. Ranking dobrobytu narodów. Jak żyje się w krajach Unii Europejskiej i które miejsce zajmuje Polska. Ponadto o dobrych i złych macochach, polskich marsjanach i VIP-ach klasy B. A także pod mocnym aniołem Wojtka Smarzowskiego. Filmowa premiera na DVD z tygodnikiem Polityka. Już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa, Dariusz Bugalski. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o latarnikach. W studiu jest dwoje, a w tej muzyce jest dwóch. Latarnicy nazywają się Brad Terry i Joachim Menzel. To jest koncert w Latarni Morskiej w Stanach Zjednoczonych, Fort Andros. No i te ptaszki ćwierkające to był właśnie Brad Terry, który zazwyczaj gra na klarnecie, a tu się tak pięknie otworzył. A ci latarnicy w studiu to są państwo Celina Maciejewska. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I pan Krzysztof Głąb. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Prezes Stowarzyszenia Miasta w Internecie i inicjator tego ruchu, o którym będziemy mówili. Latarnicy Polski Cyfrowej. Tak się ten ruch nazywa. I państwo nie ćwierkają, tylko robią coś innego. No co państwo robią? Proszę nam dzisiaj opowiedzieć najpierw, a potem powiemy, co z tego wynika. Myślę, że w gronie prawie 3000 osób w kraju próbujemy naszych drogich 50-latków i 60-latków, 70-latków, 80-latków wprowadzić na drogę internetu. Próbujemy pokazać im, jak on może zmienić pozytywnie ich życie, jak może dać im dużego kopa w tym senioralnym okresie ich życia, jak może zapewnić im większą samodzielność i bezpieczeństwo, co jest przecież bardzo pożyteczne w tym wieku. Ja tak z wysokiego C powiem, że to jest jeden z największych sukcesów społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jak sądzę. No, może państwu nie wypada tego powiedzieć, ale mnie wypada, bo tutaj jest kilka bardzo ciekawych rzeczy, o których powiemy dalej i spróbuję uzasadnić tę tezę. Ale najpierw takie dane. W Polsce jest ludzi po 50, 13 milionów mniej więcej. Z tego internetem, komputerem posługuje się, uwaga, posługują się 3 miliony. To jeszcze 10 nie. To państwu się udało na razie popracować ze 180 tysiącami. To właśnie można by powiedzieć, że to jest odwracanie Wisły kijem. Bo kiedy wszystkich nauczycie? Z całą pewnością nie będzie takiego momentu, w którym wszyscy podejmą taką decyzję, bo te decyzje są bardzo indywidualne i podejmowane na długo przed tym, zanim trafi do takich osób latarnik, ale możemy liczyć na to, że gdyby nasz ruch rozwijał się w taki sposób, jaki się rozwija do tej pory, moglibyśmy pomyśleć o 2-3 milionach ludzi w ciągu najbliższych 5-6 lat. Gdybyśmy zeszli z takiego myślenia wyłącznie społecznego, czy kulturalnego, czy też filantropijnego, bo niektórzy też próbują w takich kategoriach ujmować naszą działalność, a popatrzyli na wymiar ekonomiczny tego procesu. Otóż co roku Polska traci 24 miliardy złotych z powodu tego, że ta 10-milionowa grupa osób jest poza światem cyfrowym. Traci w jaki sposób traci? Poprzez to, że te osoby wywołują koszty, na przykład konieczność utrzymywania bardzo drogiego aparatu urzędniczego, który udziela rozmaitych usług takim osobom. To są koszty również związane z ochroną zdrowia, prawda? To znaczy wszystkie czynności muszą być wykonywane w papierowym obiegu dokumentów. To są kwestie związane z działalnością na przykład poczty, prawda? Jaką wielką mamy dyskusję o tym, czy ta likwidacja urzędów pocztowych są właściwą drogą do tego, żeby zmieniać te usługi pocztowe, etc., etc. Gdybyśmy chociaż 1/10 tych środków, co jest oczywiście także niewyobrażalną sumą, zainwestowali w to, żeby tę grupę wprowadzić do internetu, to mielibyśmy pieniądze na to, żeby zainwestować w jakieś działania społeczne. To byłoby ciekawe bardzo. Właśnie, ale to też nie chodzi tylko o wymiar ekonomiczny, tylko po prostu o poczucie, że ci ludzie po 50, którzy nie potrafią się posługiwać komputerem i internetem, no, czują się często jak obywatele drugiej kategorii, albo może i trzeciej, prawda? Teraz jeszcze dane. Bo pan wymyślił ten projekt, to może proszę jeszcze powiedzieć z lotu ptaka o liczbach i cyfrach. No, ilu jest tych latarników w Polsce i ile to, jakie działania podejmują? Ilu to jest tych wolontariuszy? Pamiętam? A pan nie pamięta. Myślę, że pamiętam. Około 2700, nawet już ponad w tej chwili. I 180 tysięcy tych 180 tysięcy osób już wzięło udział w zajęciach, tak. No dobrze, to pani Celino, proszę powiedzieć, pani jest latarniczką właśnie. Tak. No to na czym polega pani praca? Co pani robi właściwie? Na czym polega moja praca? Polega na pomaganiu osobom 50+, w zrobieniu pierwszego kroku do internetu. Ale oczywiście zajmuję się też promowaniem samego korzystania z internetu, czyli pojawiam się w wielu miejscach, w klubach seniora, w domach pomocy, w różnych miejscach, na festynach różnych, gdzie można po prostu w takiej nie stresującej atmosferze zrobić ten pierwszy krok, żeby pokazać, zachęcić do przyjścia na zajęcia, a potem to już są regularne zajęcia w miejscach, gdzie są komputery, gdzie jest dostęp do internetu i po prostu się spotykamy i próbujemy rozpoznać potrzeby, pokazać najważniejsze rzeczy. Wiadomo, że też ten okres nie jest tak długi, żeby nabyć wszystkie kompetencje, no żeby nabyć po prostu podstawowe kompetencje z obsługi. To może proszę powiedzieć, pomyśleć o takiej pani, którą ja znam bardzo dobrze. Jest to pani, która ma ponad 70 lat. Jest to osoba bardzo dobrze wykształcona, bardzo aktywna kiedyś, prowadząca różne rzeczy, nie chcę je dekonspirować tutaj. Teraz też uczy się bardzo aktywnie i naprawdę opanowała wiedzę z kilku dziedzin do tej pory nieznanych sobie, ale jak przychodzi do kontaktu z komputerem, no to jest blokada, szluz, koniec. Chociaż są tam takie rzeczy, które by się jej pewnie i przydały. Nawet mogłaby być zainteresowana i pewnie nawet jest, tylko jest tak potworna blokada. Ja myślę, że wielu spośród tych 10 tysięcy ludzi, którzy nie czują się właśnie jak wykluczeni cyfrowo, jak to się dzisiaj powiada, właśnie ma tę blokadę. No i jak z nimi pracować, jak ich zachęcić, co robić właściwie? Ja myślę, że tak, że wiele osób ma ten problem, że jakby jest tak, że wnuczkowie mówią, że zepsujesz, zostaw, ja to zrobię za ciebie, bo często jest takie jakby wyręczanie osób 50+, wyręczanie w robieniu jakichś tam usług przez internet, czy zakupach przez internet, ale myślę, że to jakby w domu nie da się nauczyć, prawda? Najlepiej jest jednak wyjść w jakimś przyjaznym środowisku, spróbować. Może być też ta blokada wynikać z tego, że po prostu boimy się, że coś zepsujemy. To jest chyba, myślę, że 80% osób, z którymi ja prowadzę zajęcia, mają taki lęk, że zepsują. Mhm. W momencie, kiedy się okazuje, że to nie jest tak prosto zepsuć i że tak naprawdę no, nie ma tego zagrożenia, że to się zepsuje, albo jest bardzo minimalne, że zepsujemy ten komputer, wtedy dużo łatwiej im jest zrobić te pierwsze kroki. Ja myślę, że po prostu tą panią, o której tutaj mówimy, trzeba by zaprosić na fajne zajęcia. Żeby wyszła z domu. Żeby wyszła z domu, zobaczyła, jak to działa, pokazać na konkretnym przykładzie. Niekoniecznie od razu sadzać przy komputerze, tak? Może właśnie przez zachęcenie, przez pokazanie jakiejś fajnej prezentacji, czy udział w jakimś wydarzeniu związanym z komputerami. I to może przełamać tą pierwszą blokadę. Potem powiemy, dokąd ta pani czy pan powinni, czy mogą wyjść z domu, ale to o tym dalej. Ale na czym polega sukces tych szkoleń komputerowych, które państwo wymyślili? Ja myślę przede wszystkim na tym, że dobrze zdiagnozowaliśmy, bo właściwie socjologowie dla nas zdiagnozowali prawdziwe powody, dla których ludzie starsi, dorośli nie korzystają z internetu. Otóż to nieprawda, że to jest problem tylko strachu czy obawy, ale to jest taki bardzo racjonalny powód, który można nazwać: nie mam potrzeby korzystania z internetu, nie widzę takich korzyści, które moglibyśmy mieć. Zresztą jest racjonalizacja tego strachu. Tak, to jest być może, ale a może ten strach jest tylko taką zasłoną dymną, kiedy... Więc myślę, że kiedy podczas spotkań, zajęć, bo staramy się nie używać słowa szkolenia, zajęć bardzo takich fajnych, często towarzyskich spotkań, można by wręcz powiedzieć, próbujemy zbadać potrzeby takiej grupy, każdej z osoby z osobna. Próbujemy wtedy, kiedy wiemy już, jakie te osoby mają potrzeby, na przykład związane z, nie wiem, z kontaktem z krewnymi, albo z poznaniem jakiejś dziedziny, w której dostęp do materiałów szkoleniowych jest bardzo utrudniony w bibliotekach, szczególnie kiedy mieszka się poza dużym miastem, to wtedy możemy znaleźć takie bardzo dobrą odpowiedź, taką przemawiającą odpowiedź dla tych ludzi. Powiem, popatrzcie, to jest w internecie, to jest, jest takie narzędzie, którym można często bezpłatnie, to jest bardzo ważna cecha, szybko, bez wychodzenia z domu, bez trudów, które wiążą się z, nie wiem, z przejechaniem autobusem do miasta powiatowego, w godzinach, które są dostępne dla tych osób, a nie wtedy, kiedy otwarta jest jakaś instytucja, można wtedy te swoje potrzeby zaspokajać. I kiedy ta droga się otworzy, to potem już mamy z górki. Czy to nie chodzi o szkolenia? Tylko chodzi o coś innego, o tym jeszcze powiemy dalej. Ale te potrzeby, jakie są te potrzeby właściwie? Co się okazało? Znaczy możemy jakby powiedzieć, że jest takich kilka podstawowych, na które się na wszystkich zajęciach pojawiają. I to jest najczęściej wyszukiwanie informacji, najczęściej komunikacja za pomocą Skype'a. Generalnie mało osób jest, znaczy są też bardzo indywidualne, że na przykład przychodzi osoba z jakimś jednym konkretem. Mam na przykład takiego pana, którego interesuje tylko pogoda, za to pogoda na całym świecie i pogoda lotnicza. Tak? Więc ja się muszę douczyć, ponieważ mnie szczególnie to nigdy nie interesowało, więc miałam mu mało do zaoferowania, więc musiałam się po prostu sama douczyć, żeby móc mu jakby pokazać, gdzie może szukać, gdzie może tą pogodę lotniczą wyszukiwać. Ale są też, większość jest bardzo podobnych potrzeb, takich po prostu zwyczajnie ludzkich, czyli informacja, rozrywka, komunikacja ze znajomymi, z przyjaciółmi. Wielu moich uczniów nie do końca rozumie, o co chodzi z portalami społecznościowymi. Że jakby, no jest jakiś Facebook, ale w sumie to nie wiem, do czego on służy. Co, ale korzystają z tego? Próbują, tak, i nie do końca jakby wiedzą, jak to działa, ale na początku, jak już jak już zrobimy pierwsze kroki, pokażę, jak to działa i do czego to służyć, zaczyna się podobać. Tak. Ale takie zwykłe szkolenie normalne, to się chyba tak odbywa, jak sądzę, że najpierw przychodzi ktoś i mówi, dobrze, to teraz tak, najpierw powiemy, z czego się składa komputer, tak? No powiedzmy, a potem coś, a potem coś, a potem coś i na którejś lekcji coś tam może się czegoś nauczymy, ale też jest taki pakiet wiedzy czy umiejętności, no powiedzmy uniwersalny, a tutaj jak zrozumiałem, tutaj te umiejętności mogą być bardzo zróżnicowane i czasami nawet bardzo wybiórcze, tak? No pana interesuje pogoda i sobie sprawdzi pogodę i tyle, tak? Jest mu to po to potrzebne, ale zyskuje coś tutaj i jeszcze tak, w związku z tą umiejętnością. Tak? Realizuje swoją konkretną potrzebę i jest duża szansa, że jakby to jest taki pierwszy krok. Jakby od jego najłatwiejszej rzeczy, od tej, która jest najbardziej mu potrzebna, więc on realizuje tą pierwszą swoją potrzebę, ale tak naprawdę jest duża szansa, że przychodzi na kolejne zajęcia i może zrealizować jakieś kolejne, odkryje kolejne jakieś pasje swoje, które może realizować w internecie, bo to na ogół nie jest, nie zdarza się właściwie, żeby osoba przychodziła na jedną lekcję i na tym się kończyło. Te osoby przychodzą bardzo często. Można by tak generalizując powiedzieć, że te kompetencje, nowe kompetencje są funkcją celu. Każdy ma jakiś cel, coś chce zmienić w swoim życiu. Chce lepiej poznać własne wnuki, prawda, za oceanem. Wobec tego próbuje do tego dopasować jakąś funkcjonalność świata cyfrowego, komunikatory w tym przypadku, możliwość telefonii bezpłatnej, możliwość na przykład korzystania z jakiejś wideokonferencji. To wszystko zależy od tego, jaki sobie cel stawiamy w tym przypadku. Jeszcze dodajmy, że takim celem, który wyłania się już w pewnym momencie, kiedy nasi, jak to nazywamy, starszacy, kiedy starszaki przychodzą na zajęciach drugi czy trzeci raz, pojawiają się takie elementy spoza świata cyfrowego zupełnie. Na przykład jakaś potrzeba spotkania, kontynuacji tego w zupełnie innym świecie niż cyfrowy. To kontynuacji znajomości poprzez inne pasje, które wspólnie te osoby realizują. Czyli budujemy przy okazji tych działań latarniczych nie tylko taką wspólnotę zmiany cywilizacyjnej, ale też bardzo silną wspólnotę takiego działania lokalnego, które pozwala rozwijać czasami takie mikrospołeczności w bardzo ciekawy sposób. No właśnie, też mi się tak jakoś wydaje i wydawało, że to, co wy robicie, co państwo robią, no to właśnie ten komputer to jest chyba rodzajem pretekstu. Czy ja się mylę? Znaczy, chodzi właśnie bardziej o to, żeby zbudować jakąś sieć społeczną, żeby ludziom było dobrze, żeby zwłaszcza ci starsi ludzie, którzy w Polsce gdzieś tam są jednak odstawiani na boczny tor i czasami sami się odstawiają, bo nie widzą perspektyw przed sobą, prawda? Liczne badania tego dowodzą, że tu jest jakaś, nawet być może tak powiedziałbym tak górnolotnie, że tu być może chodzi o to, żeby oni poczuli swoją godność, prawda? Może to nawet o to chodzi. A ten komputer to właśnie mogłoby być coś innego, czy nie? Czy komputer jest ważny jednak? Jest taką warstwą narzędziową tego świata, od którego nie uciekniemy. Od której nie uciekniemy. To jest dzisiaj powszednie, że musimy korzystać z takich narzędzi. Podróżując po świecie za pomocą kodu QR dostajemy się na pokład samolotów, prawda? Już nie potrzebujemy żadnych wydruków. Powoli w wielu naszych działaniach będzie podobnie. Zaniknie poczta w tradycyjnej postaci. Zanikną urzędy w tradycyjnej postaci. Z wolna znikają nam sklepy, bo przecież widzimy, że sklepy stają się salonami wystawowymi dla produktów, a nie miejscem sprzedaży realnej. Bardzo często, etc., etc. Więc te osoby muszą zacząć rozumieć ten świat i poruszać się spokojnie po nim. Jest ważny ten element starości, żeby to było poczucie bezpieczeństwa i takiej niezależności od osób, które będą jak przewodnicy prowadzili po tym nowym zupełnie świecie. To jest ważne, żeby dać ludziom godność właśnie. W tym przypadku. W metody dzielatarniczej, którą stworzyliśmy wcześniej, takiej metodzie właśnie działania z ludźmi dorosłymi, wprowadzaniu ich w cyfrowy świat, jest coś takiego, jak co nazwaliśmy kiedyś czynnikiem B, czyli bliskość. Czyli bez tej bliskości, bez bliskości często terytorialnej także, bo to chodzi o to, żeby latarnik jednak był z sąsiedztwa, z okolicy, gdzieś z gminy przynajmniej, żeby był człowiekiem wiarygodnym, godnym zaufania, kimś, kto pomoże nie tylko dlatego, że jest do tego jakoś wyznaczony, tylko dlatego, że ma głębokie poczucie tej misji, która że bardzo chce być z ludźmi. To jest szalenie ważne, żeby to były osoby, które mają przekonanie, że to że warto się poświęcić ludziom. Zwróćmy na to uwagę. W ten sposób właśnie budujemy, poprzez ten czynnik B, budujemy chyba najważniejszy aspekt tego projektu, czyli właśnie budowanie takiej przestrzeni zaufania lokalnego w lokalnym działaniu. To może mieć bardzo dobre efekty również w przyszłości. Pani Celino, pan się poświęca ludziom, tak? Nie, ja absolutnie nie czuję, żebym się poświęcała. Celina Maciejewska. Tak naprawdę też w dużej mierze chodzi o relacje, o to, jak fajne rzeczy się dzieją, kiedy ci ludzie się spotykają, jak widzę, że oni się uczą i że są samodzielni. Dla mnie najfajniejsze jest to, że w pewnym momencie zaczynają być samodzielni i oni już ode mnie coś żądają, bo oni chcą jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to, a kiedy przychodzą na początku i są tacy, że no właściwie to nie wiedzą, co by chcieli. Także nie, absolutnie to nie jest tak, że się poświęcamy. Może jeszcze sięgnę do badań. One są mniej więcej takie, że Polska słynie z niskiego bardzo stanu wolontariatu. Prawda? I nawet jest tak bodajże, że 80% Polaków nie zrobiło nic dla innych ludzi w ciągu ostatniego roku. No, czy liczymy wolontariat, czy zorganizowany taki formalny, czy nie. No i jak się udało w tych trudnych warunkach bardzo bojowych, tak bym powiedział nawet, stworzyć taki ruch? 2,5 tysiąca wolontariuszy, 180 tysięcy ludzi, z którymi pracowaliście. To jest wynik, myślę, dobrych założeń na początku projektu. Tych założeń, które przede wszystkim polegały na tym, że nie chcemy tworzyć z hierarchicznej struktury pełnomocników regionalnych, lokalnych, ludzi, którzy mają jakąś wyższą pozycję w tym projekcie. Wszyscy są równi, każdy jest panem swojego losu, każdy ma wolność do tworzenia różnego typu inicjatyw lokalnych. A to, co my robimy, to jest takie przywództwo, ale o charakterze przewodnictwa bardziej niż jakiejś schierarchizowanej z naszej strony akcji wpływania na to, co ludzie robią. Oczywiście staramy się baczyć, aby to wszystko było gdzieś w głównym nurcie projektu, aby na przykład nie dochodziło do jakichś etycznych odszczepieństw, ale to jest najważniejsze, że staramy się być partnerami latarników i budować sieć, co jest bardzo, wydaje się, nowoczesną formą działania w projektach, bardzo rzadką w Polsce, do tej pory chyba nie ustabilizowaną w żadnym projekcie, można powiedzieć. No właśnie, bo jeszcze trzeba powiedzieć o systemie, bo najczęściej mamy taką skłonność do pokazywania ludzi, którzy dali radę, którzy się przebili, którzy mają w sobie jakąś taką pasję i determinację, żeby przegryźć mur obojętności, albo procedur, albo instytucji, albo wszystkiego naraz, prawda? I popatrzcie, to jest ten bohater. Ale cudownie by było oglądać właśnie zborny, sensowny system, który zbiera ludzi, którzy mają jakiś, chcą zrobić coś ciekawego dla innych ludzi, też pewnie dla siebie, o tym zaraz porozmawiamy. I ten system wam się udało stworzyć, bo to są organizacje, to są NGOsy, to są samorządy, to jest ministerstwo, prawda? To są główne podmioty, dobrze, czy jeszcze coś? To jest takie spotkanie z jednej strony potrzeby państwowej, programu państwowego, który musiał w jakikolwiek sposób spojrzeć na te 10 milionów osób poza światem internetu i znaleźć narzędzie, które mogłoby rozruszać ten temat w Polsce. O tym za chwilę może jeszcze dwa słowa. Z drugiej strony oddolnej inicjatywy, która była od wielu lat już rozpracowywana z punktu widzenia takiego badawczego i diagnostycznego. Myśmy byli gotowi do tego, żeby bardzo szybko uruchomić akcję. I to, co się wydaje najważniejsze, to to, że latarnicy mają tą podmiotowość. Oni są panami swojego losu i to oni idą do wójta, burmistrza, prezydenta jako podmioty samoistne i mówią: proszę, mamy taki problem, chcemy współpracować. Oczywiście temu towarzyszy bardzo fajna pomoc ze strony Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na przykład list do wójtów. I wtedy, kiedy samorządowcy spotykają się z takim człowiekiem, który no, czasami na samym początku przynajmniej może być dla nich nieznany, mimo że ma legitymację, jakiś papier, ale jednocześnie jest jakaś pomoc ministerstwa, nagle to się gdzieś styka. To zaczyna działać. Mhm. I w bardzo wielu miejscach te akcje rozwijają się już znakomicie. I myślę, że właśnie tak się ten projekt będzie rozwijał. Ten ruch się będzie w ten sposób rozwijał. To niezależnie od koloru politycznego, trudno dzisiaj abstrahować od tego, że żyje u nas mnóstwo ludzi w wieku 50+ i że oni mają wszędzie te same mniej więcej potrzeby i że trzeba działać. No dobrze, a jeszcze o pieniądzach proszę powiedzieć. To są unijne pieniądze. Tak, ten projekt jest w tej chwili realizowany dzięki pieniądzom unijnym. Jest duży projekt systemowy, ministerialny, którego częścią jest Polska Cyfrowa Równych Szans. No to jeszcze powiedzmy o tym, no bo jak ktoś pracuje za unijne pieniądze, to bardzo często po prostu przeklina moment, kiedy się urodził albo kiedy wystąpił o te granty. Bo to jest tak bardzo zbiurokratyzowane, sformalizowane. A tu pan mówi o tym, że o podmiotowości, o elastyczności tego programu, no to jak to właściwie jest? Czy ta Unia się na to zgadza? Unia nie ma nic do tego. To wszystko zależy od tego, czy mamy do czynienia wśród osób, które odpowiadają za takie projekty w władzach, osoby w dużej wyobraźni i o takim pomyśle na to, aby zrealizować coś, czego wcześniej nie było. Choćby poprzez eksperyment, choćby poprzez jakieś działania, które wykraczają nieco poza dotychczasowe doświadczenia. Czy mamy do czynienia z urzędnikiem w zarękawkach, który ogląda każdy papier? Ja mogę powiedzieć, i to nie są zdawkowe słowa, ponieważ realizujemy projektów różnych, jak Stowarzyszenie Miasta w Internecie, Multum, że ta współpraca, z którą spotkaliśmy się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, jest wyjątkowa zupełnie. I to, w jaki sposób ten projekt się narodził również, takie bardzo duże zrozumienie i poważne potraktowanie diagnozy, którą przedstawiliśmy, myślę, że zasługuje na szczególne podkreślenie. I tutaj, tak jak mówię, w Polsce często w tych projektach najczęściej to sami sobie gotujemy ten los, a nie żadne przepisy unijne nas do tego nie zmuszają. No dobrze, to chyba wiemy już strategicznie, znamy liczby i cyfry, ale teraz może porozmawiamy o ludziach. Dobrze? Bo pani z nimi pracuje. To proszę pani o nich poopowiadać. Co to są za ludzie? Najpierw może latarnicy. Kim oni są? Kim wy jesteście? Skąd wyście się wzięli? No myślę, że w dużej mierze to są społecznicy. Generalnie myślę, że to, co tutaj pan Krzysztof powiedział, że mamy tą podmiotowość i to jest ważne i w rozmowach z latarnikami to ja generalnie przewija się zawsze to, że mamy samodzielność, jakby inicjatywa jest po naszej stronie. Czyli są to ludzie, którzy chcą działać. I myślę, że tacy są latarnicy, że to są ludzie, którzy... A to społecznie, to kto to jest? Nauczyciele, bibliotekarze? Bo to... Często bibliotekarze, też nauczyciele. Ja dokładnie nie przedstawię tutaj badań, ale... Z różnych bardzo środowisk. Leśnicy. Leśnicy, tak. No i są też emeryci, są renciści. No generalnie... Studenci też, tak. No, przekrój wiekowy jest tak naprawdę od 18-latków po najstarszy, pan Krzysztof ma chyba... Ponad 80 lat też, tak. Jest pan, Krzysztof Kaczorowski, który jest ponad 80 lat. No, wydaje się, że też jest bardzo wiarygodny w tym, co robi. No, ale to, znaczy, bardzo różni ludzie, natomiast wszyscy z pasją do działania i aktywni, którzy chcą coś zrobić. Mówiliśmy o tym, że proponujecie państwu po 50-tce wyjście z domu, tak? To znaczy, muszą gdzieś pójść do jakichś miejsc, no, muszą być jakieś węzły tej sieci. To co to jest? Dokąd oni idą? Mówiłem o bibliotekach, dlatego że, o ile mi wiadomo, czasami właśnie biblioteki stają się takimi węzłami, prawda? Ale nie wiem, czy jest jakaś reguła, proszę powiedzieć, dokąd oni idą. Czy tak może powiem na przykładzie naszych łódzkich działań. No właśnie, pani przyjechała z Łodzi. Jest dosyć dużo bibliotek, ale też jest Centrum Dydaktyczne Akademii Medycznej, są fundacje. To generalnie nie ma takiej reguły, że tylko biblioteki. Ale też to zależy od tej lokalnej aktywności. No my na przykład dosyć fajnie współpracujemy z kilkoma fundacjami, które też nam udostępniają sale, biblioteki i centrum dydaktyczne. które ma dosyć dobrze, bardzo dobrze właściwie wyposażone sale w dobry sprzęt i naprawdę tego sprzętu jest dużo, ale no to jest różnie, to są i koła gospodyń wiejskich, no zaprosiło nas też kiedyś koło gospodyń wiejskich pod Łodzią. No to, to naprawdę bardzo, bardzo wiele różnych miejsc. Dodajmy do tego jeszcze tak świetlice, remizy strażackie, sanatoria, domy kultury. A czasami pod chmurką, dlatego że to w dzisiejszym świecie mobilnych rozwiązań po prostu bierzemy z tablety i idziemy w, na przykład w Beskidzie Niskim, w Zagórzu mamy taką grupę, która zresztą wymyśliła specjalny pomysł scenariuszowy na działanie właśnie z tabletami. I chodzą sobie po okolicy, również z Nordic Walking. Przy trochę okazji pochodzą trochę po działaniu, a przy okazji robią swoją robotę znakomicie. Aha. Przychodzą listy i to są refleksje państwa na temat tego, jak na temat blokad rodziców na przykład komputerowych i pani Katarzyna pisze, że właśnie to nawet wbrew przemocą, cytuję, założyliśmy komputer, no i potem się jakoś tam udało. No ale jaka jest wasza procedura? Jak taka osoba no, jednak stwierdzi, że chciałaby mieć to konto mailowe, adres mailowy na przykład, albo rodzina ją nam jakoś namówi, popracują, no to właśnie co ma zrobić wtedy? Jaka jest procedura? Jak to się dzieje, żeby do was trafić? Czy musi się zgłosić do najbliższego latarnika? Czyli musi wejść na, czy musi poprosić kogoś, co jest znajomy? Ale może zadzwonić. Może zadzwonić, tak, albo poprosić kogoś, tak, albo poprosić kogoś znajomego, żeby wszedł na www.latarnicy.pl i znalazł tą latarnika w swojej miejscowości. Może nas znaleźć na wielu festynach, na wielu wydarzeniach, bo latarnicy pojawiają się w bardzo wielu miejscach, na festynach, na imprezach różnych, lokalnych, gdzie można po prostu podejść na stoisko i poprosić no i co o potem, kontakt. I co się potem dzieje? I wtedy umawiamy się na spotkanie po prostu. Czyli no, na przykład w remisie strażackiej odbywa no, się takie przykład, spotkanie. Na przykład mamy, albo mamy cykliczne zajęcia. Tak naprawdę w moim przypadku na przykład ja mam cykliczne zawsze w poniedziałki, wtorki i czwartki i po prostu zbieram grupę i robimy 8 spotkań i mamy kolejną grupę, 8 spotkań. Czyli tak naprawdę no, musi znaleźć w jakiś sposób latarnika. Może albo zadzwonić. Do niego zadzwonić, albo pójść na jakieś spotkanie, czy po prostu często też biblioteki mówią o tym. W bibliotece, w której ja prowadzę, to tak naprawdę panie zawsze informują, że można się zapisać i podają mój numer. To jest dosyć ważne, że latarnicy to nie są jakieś brygady mariotek, jak to kiedyś mówiono. Nie jacyś eksperci, którzy przyjadą z dużego miasta do mniejszego miasta, tylko to są ludzie gdzieś z okolicy, więc tutaj taka propaganda, nazwijmy to szeptana, taki mechanizm docierania poprzez to, że coraz więcej osób dowiaduje się o latarniku jako kimś, który służy do tego właśnie. W związku z tym, im bardziej zagłębiamy się w projekt, im więcej czasu on już trwa, tym więcej w tych lokalnych środowiskach wiadomo o latarnikach i to już nawet władze lokalne, czy właśnie gdzieś w szkole ktoś dowiaduje. Czyli trzeba brać pod uwagę też taki naturalny zupełnie sposób komunikowania się w małych środowiskach, które polega na tym, że ksiądz czasami bo bywały takie też sytuacje, w których księża bardzo pomagali. Tak jest. Także to było bardzo ciekawe. No dobrze, to też cudownie, że to się robi taki ruch, czy może się zrobił taki ruch ponadpolityczny, ponad podziałami, że to znowu coś się takiego w Polsce udaje zrobić, że ma to jakiś sens, ma to jakiś porządek i strukturę, odpowiada na realną potrzebę, czy realne potrzeby społeczne i w dodatku jeszcze partie, czy jakieś ugrupowania nie wyrywają tego sobie, tak? Zrozumiem, że to takie jest, czy to jest idylliczna wizja? Nie spotkaliśmy się do tej pory z żadnymi przykładami jakiegoś politycznego używania latarników w jakichkolwiek celach i tak niech już zostanie. No niech tak zostanie. No dobrze. To jeszcze mam kilka pytań. Jedno z nich zadam, a potem jeszcze państwa zaprosimy do rozmowy i może państwo też zadadzą swoje. No bo wyobrażam sobie taką historię. No, praca z ludźmi no, po 50 albo po 60, no, po 70, po 80 bywa bardzo trudna. Prawda? Czy się mylę? Że to są czasami, tak mi się wydaje, może powtarzam stereotypy, ludzie uparci, zafiksowani na swoich racjach, no żeby nie używać jakichś takich mniej może zgodnych z etykietą językową słów. Jak się z nimi pracuje? Ja może powiem o tym, jakie były moje początki. Ja nigdy wcześniej nie pracowałam z grupą 50+, raczej pracowałam z młodzieżą i miałam taką obawę, jak to będzie, tak? Bo też miałam te stereotypy w głowie, że może będzie trudno i że to się może nie udać. To nie jest prawda. Mogę tak powiedzieć, że po tym okresie, kiedy już wśród moich uczniów jest 800 osób, więc mogę powiedzieć, że mam jakieś doświadczenie w tym, to wydaje mi się, że to jest fantastyczna grupa. Jest taka bardzo wdzięczna, jest tak dużo dowodów takiej wdzięczności, że oni się strasznie cieszą, jeśli się czegoś uczą. No i to jest tak, od razu to widać, od razu jest ta radość. I takie, wydaje mi się, że naprawdę pojedyncze są trudne przypadki, a naprawdę gro osób to są fantastyczni ludzie, którzy naprawdę dają taką pozytywną energię, że chce nam się pracować i ciągle jakby douczać. Tak. Dodajmy do tego, że latarnicy też są uczestnikami szkoleń. Spotykają się w różnych grupach co jakiś czas, bądź to na poziomie regionalnym, bądź ogólnopolskim. I między innymi szkolenia, w których uczestniczyli, bo dotyczyły tego problemu właśnie, nazwijmy to trudnego klienta. No tak, prawda? Trudnego klienta czasami, tak. Czy też jakby sposobu uczenia się pokolenia seniorskiego w szczególności. Pani profesor Janina Brzezińska nagrała dla nas godzinny film, którym opowiada o tym, w jaki sposób należy tego typu specyfikę dostrzec, w jaki sposób rozwiązywać problemy. Więc to jest za rozmaitymi problemami, jakie występują w trakcie pracy latarnika, stoją też rozmaite poradniki. To jest cały system informacyjno-edukacyjny, który jest dostępny i on czyni ten projekt, wydaje się, już takim właśnie dojrzałym. Każdy może znaleźć jak odpowiedź na swoje pytania. Jeśli nie znajduje, to szybko staramy się znaleźć takie odpowiedzi. No dobrze, ale to są czasami trudni klienci, chociaż akurat pani miała takie szczęście, albo taki talent, że czyni z trudnych klientów łatwych. Ale jak się ci starsi państwo uczą? Czy mają problem z przyswojeniem tych umiejętności? No tych wszystkich kliknięć, symboli i tak dalej, i tak dalej. No to jednak jest inny język, prawda? Czy w tym wieku, tutaj, po 60, powiedzmy, jest ten problem, czy nie? Znaczy, to oczywiście są pewne problemy wynikające z wieku. One są naturalne, można powiedzieć. I w związku z tym, jeśli znamy sposoby działania, mamy odpowiednie narzędzia, żeby pracować w ten sposób, to daje się opanować. Ja chcę zwrócić też uwagę na to, że my jesteśmy grupą bardzo mocno zwracającą uwagę na to, że świat wokół nas się bardzo już cyfrowo zmienił. Czyli z tej stacjonarności, z tych dużych komputerów stojących na biurkach, kiedy musimy twarzą do ściany siedzieć i nie widzieć nikogo dookoła. Przechodzimy w taki świat mobilny, gdzie możemy usiąść w koło, ze sobą rozmawiać, jednocześnie korzystając z tabletów czy z laptopów. I to jest bardzo ważne, bo już tablety z ekranami dotykowymi czy laptopy z ekranami dotykowymi są bardzo proste w obsłudze dla osób 50-60+. Chociaż nie można dziś jeszcze powiedzieć, że są bardzo popularne w Polsce, to prawda. Ale to jest ta zmiana, to jak u dzieci. Mhm. Jak u dzieci. Mhm. Zwróćmy uwagę, że tak jak u dzieci, proces opanowywania takiego manualnego, to jest kilka godzin i potem już można działać dowoli. No to takie jeszcze dwa pytania zupełnie podstawowe. To po pierwsze, czy tablety tam są? Jak ci państwo tam przyjdą, to tam oni mają te tablety już, tak? Mają na czym pracować. Różnie z tym bywa, oczywiście, no ale to że my założyliśmy na samym początku projektu, że bierzemy ten świat taki, jak on jest. Że będziemy go zmieniać, ale po drodze sugerując nowy sposób na przykład doposażania pracowni. Mamy taki jeden znakomity przykład, który sami stworzyliśmy w mieście, gdzie mieści się kwatera główna projektu Polska Cyfrowa Równych Szans, czyli w Tarnowie. Założyliśmy tam miejsce, które nazywa się Fabryka Przyszłości. I tam właśnie mamy do dyspozycji wszystkie możliwe sprzęty, ale tak powoli, rok po roku w Polsce pojawiają się także... Tak, ale jak ci państwo przyjdą do tej rewizji... Czasami sobie kupią, ale oni sobie kupują ten sprzęt czasami. To znaczy często to jest tak, że po pierwszym takim spotkaniu z nami ludzie chcą mieć sprzęt, że to jest tak, że bardzo wiele osób... Ale chociaż jeden komputer tam jest. Tak? To znaczy na ogół jest kilka komputerów różnych wiekowo zaawansowanych, że tak powiem, bo są naprawdę bardzo różne miejsca. No, ja na przykład tam, gdzie prowadzę zajęcia w tej Akademii Medycznej, tam jest po prostu 60 komputerów bardzo nowoczesnych, także jest to takie miejsce idealne. Natomiast są biblioteki, gdzie mam dwa komputery, i które mają naprawdę wiele lat, ale też często jest tak, że wiele osób już ma ten sprzęt. Ma i to często nowy sprzęt. Ja zdarzają się tacy uczniowie, tak, którzy mają już od miesiąca komputer, ale w zasadzie no, nie wiedzą, do czego on mógłby służyć. Tak? To jakby mi się wydaje, że już jest coraz mniej tej bariery sprzętowej, a coraz częściej spotykam się z barierą, że mentalną. Nie wiem, do czego to ma służyć. Mhm. Tak? Także no, wielu mam uczniów z sprzętem. Bardzo dużej liczbie gospodarstw domowych w Polsce, gdzie ten sprzęt i dostęp do internetu istnieje, osoby dorosłe z niego nie korzystają. I to trzeba zmienić. To jest ogromna rezerwa. Tak, rzeczywiście tak jest. To jest ogromna rezerwa. To badania to pokazują bardzo dokładnie. A proszę, no dobrze, a jeszcze jedno pytanie, no, bardzo konkretne. Czy się płaci za udział w takich spotkaniach? Nic się nie płaci, absolutnie nie. To jest bezpłatne. To dzisiaj mamy taką, proszę państwa, trochę audycję. Nie wiem, jak państwo to odbierają, bo tutaj jakoś nie atakujemy, nie czepiamy się. Znaczy ja próbuję sprawdzać różne, też trochę poczytałem i już wasz projekt znałem wcześniej znacznie, ale tutaj właśnie trudno się coś powiedzieć niedobrego. To aż dziwne, że w mediach tak się da zrobić. Raczej chwalimy. Ale rzeczywiście no, to jest coś, co działa i jest bardzo sensowne. Trochę to traktujemy też jako to spotkanie. Ja bym chciał, żeby ci państwo, którzy mają te bariery mentalne jakoś, no żeby może spróbowali się z nimi oswoić i zobaczyli, że jest taka możliwość, są tacy ludzie, jest taka sieć, jest taka instytucja, która wam pomoże. No więc no tak to jest. I to są Latarnicy Polski Cyfrowej, tak się nazywa ta instytucja. To co, to może zaprosimy państwa wreszcie do rozmowy. 7 trójek, zapraszam. I są w studiu z nami dzisiaj pani Celina Maciejewska, właśnie latarniczka, tak? Tak, genderowo. Polski Cyfrowej i pan Krzysztof Głąb, prezes zarządu takiej instytucji. Ktoś nazywa Miasta w Internecie i to jest pomysłodawca właśnie tego projektu. To teraz może tak bardziej strategicznie, no bo to jest nie tylko pomysł taki, żeby ludzi nauczyć obcowania z komputerem. To jest też taki pomysł, żeby ludzi nauczyć ze sobą rozmawiać, żeby tworzyć pewne międzypokoleniowe również więzi, ale też być może, żeby zmienić taki skrypt polski. To znaczy taki, że musimy mieć wroga. To też, co ja powiedziałem, próbując jakoś tutaj może przedwcześnie podsumowywać naszą rozmowę, że tutaj nie szukamy złego, tylko pokazujemy coś dobrego, że my się raczej wtedy łączymy, kiedy mamy wroga, przeciwnika i wtedy to huzia na juzia, prawda? A tutaj nagle właśnie wroga nie ma. Jakoś spróbowaliście zbudować coś przeciwko polskiemu charakterowi narodowemu, że może sprawę uproszczę, tak? Mniej więcej coś takiego. Dobrze to widzę? Zamiar opisał pan dobrze, ale on nam nie przyświecał. Znaczy, my budowaliśmy projekt, który w swoim zamiarze miał wprowadzić w cyfrowy świat setki tysięcy Polaków dorosłych, którzy nie znali ani smaku, ani charakteru tego, czym jest internet. To jest bardzo, uważamy, pewne upośledzenie w dzisiejszych czasach, dlatego że to jest porządny kawałek realnego świata, w którym mieszczą się i wartości związane z kulturą, i z historią, i z tożsamością Polaków. I mieści się też taka ogromna szansa na to, żeby wbrew takim obiegowym sądom komunikować się wzajemnie, korzystać z szansy na to, żeby ze sobą rozmawiać. To internet temu w gruncie rzeczy służy. To te więzi społeczne, które podobno są osłabiane przez internet, na pewno nie są zagrożeniem. Ten proces nie jest zagrożeniem dla osób dorosłych. To jest zagrożenie dla młodzieży. Mhm. Natomiast z całą pewnością dla pokolenia seniorskiego internet nie będzie niósł żadnych zagrożeń związanych z jakimś wyobcowaniem, może w jakimś promilowym wymiarze. Więc głównie chodziło o to, żeby dać szansę tym ludziom, żeby otworzyć im drogę do lepszego życia, tak by można na tym powiedzieć. I dlatego ta nazwa o równych szansach, mówimy tutaj, rzeczywiście chodzi też o równe szanse, bo różnice pomiędzy miastem a mniejszymi miejscowościami są jednak ogromne w tym zakresie. No co z tymi starszakami? Państwo takiego użyli zwrotu. Bardzo to jest ładne. Co z tymi starszakami się potem dzieje? Co oni robią dalej? Generalnie to jest tak, że starszaki właściwie podobają się, samo określenie podoba się naszym uczniom i często tak słyszę, że to, że jest, a to jest fajne, to jest lepsze niż 50+, że to jest fajniejsze. Fajne. Ale to jest tak, że jak już złapią bakcyla, to zaczynają być już samodzielni i działają i już robią wspólne rzeczy, wymyślają różne wydarzenia, bo też na przykład jedni z naszych starszaków chcieli się uczyć, jakby dalej douczyć o zdjęciach cyfrowych. I teraz chodzą, zorganizowali sobie wydarzenie, na które chodzą w plener i robią, mają warsztaty z zawodowym fotografem. Czyli jakby zaczęło się od tego takich prostych rzeczy, no bo ponieważ ja nie jestem fotografem, więc mogłam im tylko najprostsze rzeczy przekazać i jakby oni czuli, że oni chcą jeszcze więcej się uczyć. I teraz sobie zorganizowali wydarzenie, w którym w każdy weekend zapraszają tego fotografa i chodzą i robią zdjęcia. Także różne wydarzenia mogą, wspólne wycieczki się zdarzają. No jakby to zależy od tego, co tam dana osoba potrzebuje i jakby czy się jakoś zaklimatyzuje w danej grupie, bo też czasami jest też tak, że nie każdy w danej grupie się odnajdzie, tak? Bo to są małe grupy, no ja mam takie grupy do 8 osób na zajęciach, więc też no zdarza się tam, że ktoś się nie odnajdzie w danej grupie i źle mu się z tą grupą współpracuje i woli się przenieść do innej. Ale generalnie to w dużej mierze też te spotkania właśnie polegają na relacjach, na tym, że ci ludzie potem już tworzą coś jakby poza latarnikiem, że kończy się ten dla nich te zajęcia z latarnikiem i oni potem sami próbują coś organizować. Państwo wolą dzisiaj pisać, a nie dzwonić. No dobrze, dziękuję. Listy przychodzą, ale one są najczęściej takie, że państwo, którzy piszą, protestują. Nie róbcie z nas grupy upośledzonej, tak? Przestańcie, proszę, robić z ludzi 50+, jakąś problemową grupę. Jesteśmy pełnowartościowymi członkami współczesnymi i tak dalej, takie się pełna zgoda. Pełna zgoda, oczywiście, że tak, ale, no, ale jednak jakby patrzeć na statystykę, to wykluczenie cyfrowe jest faktem. 3 miliony z 13, tak? W ogóle włącza komputer. Tak? Tak jest. I trzeba powiedzieć, że to jest problem, który nas wyróżnia negatywnie w Europie. W związku z czym trzeba pracować dosyć intensywnie, żeby w tym względzie zmienić ten negatywny wskaźnik. I to, co robimy, oczywiście nie jest rozwiązaniem, które no, rozwiąże wszystkie problemy Polski, ale można też tak powiedzieć, że zostało nawet jakoś zauważone, bo ostatnio czytaliśmy taki unijny raport, który w styczniu tego roku został przez Komisję Europejską przedstawiony i tam Polska w tym aspekcie tak zwanej alfabetyzacji cyfrowej, a więc tego właśnie pierwszego kroku, została bardzo wysoko oceniona w odróżnieniu od innych aspektów niestety tej cyfryzacji w Polsce. Więc to jest, czyli widać, że to działanie idzie w właściwym kierunku również z punktu widzenia tego, jak to ci, którzy finansują ten projekt, widzą. To zróbmy, pomyślmy sobie w ten sposób jeszcze. No, pretekstem naszego spotkania jest taki kongres, który się był w piątek, tam dobrze mówię, prawda? Tam padła deklaracja, że program zostanie przedłużony jeszcze przez rok. No miejmy nadzieję, że będzie jeszcze trwał, niezależnie od tego, kto będzie w Polsce rządził, bo to jest sprawa no, ponad podziałami, ponad no, polityczna, ale też ponad polityczna w pewien sposób. Ale dobrze, jak jeszcze popracujecie ileś lat, no powiedzmy kilka lat, jeszcze może ktoś do was dołączy, sieć się zrobi bardziej taka, jeszcze bardziej pełna, no to co się w Polsce stanie jeszcze? Jak się Polska zmieni? Nie chodzi tylko o to, że ludzie się nauczą komputera. Tylko właśnie co się stanie? Jaki to będzie kraj? Pomarzmy sobie trochę. Myślę, że w takim wymiarze strategicznym, takim wymiarze, który mógłby nas odnieść do roku 2020, to przede wszystkim spróbujmy sobie wyobrazić na przykład 1 milion ludzi. 2 miliony ludzi, którzy mogą korzystać z różnych usług, które w tej chwili nie są w stanie skorzystać. Są w stanie skorzystać wyłącznie w formie, nazwijmy to, analogowej. A za 3 lata ta forma analogowa zniknie z powierzchni Ziemi i oni będą, ci, którzy tego nie będą potrafić, będą po prostu w kłopocie, ogromnym kłopocie takiego poczuciu rzeczywistego wykluczenia, nie tylko społecznego, ale takiego funkcjonalnego. Spróbujmy sobie wyobrazić taki świat, w którym nie ma gazet. To te osoby nie będą miały możliwości korzystania ze swoich gazet. bo to już jest na pewno za 3-4 lata większość tych gazet, które mamy dzisiaj, będzie albo bardzo droga, albo będą w komputerze. Znaczy wyłącznie, to już dzisiaj mamy z tym do czynienia. Służba zdrowia, możliwość korzystania z usług służby zdrowia w sensie rezerwacji, rejestracji, dostępu do danych, to także będzie tylko cyfrowe jeszcze już za 3 lata. Etc., etc. To jest jakby próba zrozumienia, że bez tego, w momencie, kiedy ten świat analogowy zacznie odchodzić w przeszłość, te osoby będą w bardzo dużym kłopocie. No tak, ale to jest na minus, a na plus? To ja sobie tak myślę o tym, trochę o tym już mówiliśmy, że to jest kwestia godności, to jest kwestia być może wnoszenia wkładu też w życie społeczne przez tych ludzi, którzy czasami się sami wycofują, bo jakoś tak nie wierzą w swoje możliwości. Państwo mówią starszacy, bardzo to jest ładne, ale też było kiedyś takie słowo starszyzna i to znaczyło coś bardzo takiego uroczystego, tak, że ci starzy ludzie mają jakąś mądrość życiową i nie tylko są zrzędliwymi jakimiś takimi osobami, trudnymi klientami, ale coś przez